T'has aixecat del llit. Tot és fosc. Estàs descalça a la saleta de casa teva. Què hi passa, allà? Fa fred. S'enfada. Qui s'enfada? La teva mare? Ell. Sí, Hi ha algú més? Mira, Un cop més. Ets aquí amb mi. Jo no volia. De debò, no volia. Mira com canvien els estels d'allò que jo moc els vels. Balla un tro bambú com el vent, no. S'adonen que l'instint no es compra i sols front al sol acaben sent sols un ombra. Guanyo un nombre, això que jo només en sóc un, i tots vosaltres no arribeu ni al batum junts. Agafo pedres i les llanço enmig del riu. El meu pla és inundar on viviu, digues on va. La gent ara es pregunta qui és aquest elegant com Bergans amb barret. Digues un, dos, Roca, queda't amb el nom per saber que estàs entrant al meu món. En un segon pots fer volar il·lusions sobre una gerra, però dos segons després s'acaben estampant al terra. Fill de perra de les frases com avions, en aquests moments bombardejant les vostres posicions. Digueu-vos els sillons, comença la ignició ara. Pots donar-li dos petons a la teva mare. Encara ara pots tornar a l'habitació i tancar amb el dos. Si és que no tens por a la foscor, molts t'entretenen, però qui fa brotar el semen de cada paraula quan el seu cervell l'exprem? Us porto però no sé cap on anem. Només sé que és el camí que té més entreteniment. És la vida, disfruta del paisatge mentre puguis. Alguns cops llàgrimes i alguns cops bugui-buguis. I al final, en el moment que saps més, te'n vas a tomar pel cul i ja no queda res. Va, putada, important al final del dia el somriure a la cara. Sarcàstic ni que sigui encara, encara cada decisió de la jugada. De forma totalment calculada, jo no sóc la fada. Mireu a mi, no em feu preguntes. Aquesta merda se m'escapa sola per les juntes quan m'escalfo com un Seat Super Mirafiori. Tronat clàssic, mando el rebombori. Persecucions, carrerons, or entre les mans, addiccions, fulles d'afaitar en els bombons. Jo pillo les boles de pelussa dels armaris, de llocs varis, per alinyar-vos els macarrons. No us agraden? Doncs a mi em diverteix fer-ho. És com inflar-me de canutos quan em llevo jo. Busco l'atac més adequat a cada track. És sincronicitat quan m'elevo com un drac. Ballo entre els tambors, mosaics de flors, entre els perdedors, el que està davant i us fa pujar els colors. Viu el moment perquè la roda continua girant. Em continuo preguntant per què és tot tan estrany avui dia. Mira, tia, jo no tinc respostes per això. Només tinc un cendrer ple de xustes. T'ajudaria un altre dia, com no, però avui estic clavant claus en fustes. Thank you.